Konta osobowe i cała gama dostawczych. Legendarna jakość, sprawdzony przebieg i pakiet korzyści dopasowany do Ciebie. Atrakcyjne finansowanie, kredyt 50 na 50 i gwarancja nawet do 10 lat w zależności od wieku auta. Nie przegap tego. Przyjdź na dni otwarte i znajdź swój idealny samochód. Szczegóły u dealerów Toyoty. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 15 października, minęła 19. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Szef rządu podsumowuje 2 lata od wyborów. Spotkał się z mieszkańcami Piotrkowa Trybunalskiego. Amerykański minister wojny grozi Rosji i mówi, że wojna na Ukrainie skończy się, zanim skończy się kadencja prezydenta Trumpa. Rusza śledztwo po śmierci mężczyzny zaatakowanego przez psy na Lubelszczyźnie. Prokuratura sprawdza, do kogo należały. Skuteczna ochrona polskiej granicy, rekordowe wydatki na służbę zdrowia i obietnica najnowocześniejszej sieci kolejowej w Europie. To kluczowe elementy wystąpienia premiera Donalda Tuska na otwartym spotkaniu z mieszkańcami Piotrkowa Trybunalskiego. Dzisiaj mijają 2 lata od ostatnich wyborów parlamentarnych. Łączymy się z Michałem Makowskim, który jest na miejscu. Dobry wieczór. Powiedz, jak przebiegało spotkanie. Zaczęło się od sprzeczki premiera z aktywistką, która usiłowała go przekrzyczeć, ale potem obie strony grzecznie ze sobą porozmawiały. Donald Tusk przypomniał, że Polska wkroczyła do grona 20 największych gospodarek świata i ma przed sobą perspektywę dogonienia Wielkiej Brytanii, jeśli chodzi o poziom zamożności. Premier powołał się też na badania opinii publicznej dotyczące poziomu życia Polaków, które nie zależą od partyjnych preferencji. Fakt, że blisko 70% Polaków myśli o swojej sytuacji osobistej jako dobrej sytuacji, to dla mnie jest naprawdę największa nagroda, jaka mogła mnie spotkać. W odpowiedzi grupa młodych kobiet zwracała uwagę premiera, że ich pokolenie boryka się z wysokimi kosztami życia oraz niepewnością jutra. Mam 30 lat i minimalne szanse na własne mieszkanie. Nie wiem, czy będę mogła mieć dziecko, bo nie wiem, czy będzie mnie na nie stać. Tylko jedno dziecko w rodzinie. Daje 800 plus 1500 babciowego. Premier Tusk dodał, że w przyszłym roku Polska wyda na zbrojenia 200 miliardów złotych, a obecnie ponad 11 tysięcy osób codziennie czuwa nad bezpieczeństwem polskich granic. Relacjonował Michał Makowski. Szef Pentagonu grozi Rosji. Pete Hegseth powiedział w kwaterze głównej NATO, że jeśli Moskwa nie zakończy wojny na Ukrainie, to musi liczyć się z sankcjami. Mówił, że przesłanie jest jednoznaczne. Nadszedł czas, aby zakończyć tę tragiczną wojnę, zaprzestać przelewu krwi, zasiąść do stołu. Jeśli ta wojna się nie zakończy, jeśli nie będzie drogi do pokoju w krótkiej perspektywie, to Stany Zjednoczone wraz z sojusznikami podejmą niezbędne kroki, aby obciążyć Rosję kosztami jej nieustannej agresji. To nie jest wojna, która rozpoczęła się za prezydentury Trumpa, ale zakończy się za jego kadencji. Szef Pentagonu zaapelował też do sojuszników, aby kupowali amerykańską broń i amunicję i przekazywali ją Ukrainie. Kwatera główna NATO poinformowała, że ponad połowa krajów członkowskich zadeklarowała udział w programie. W tej grupie nie ma Polski. Prokuratura prowadzi śledztwo w związku ze śmiercią mężczyzny zaatakowanego przez trzy psy w lesie na Lubelszczyźnie. Do zdarzenia doszło około południa w niedzielę. Śmierć mężczyzny nastąpiła w wyniku doznanych obrażeń, tłumaczy rzeczniczka zielonogórskiej prokuratury Ewa Antonowicz. Mężczyzna miał 53 rany kąsane. Ciało mężczyzny zostało zabezpieczone do sekcji. Stan pogryzionego mężczyzny w momencie, kiedy trafił do szpitala, był krytyczny, mówi dr Bartosz Kudliński, ordynator oddziału intensywnej terapii w zielonogórskim szpitalu. Trafił na blok operacyjny, gdzie był poddany kilkugodzinnemu zabiegowi operacyjnemu. Robiliśmy wszystko, żeby go uratować. Z dotychczasowych ustaleń wynika, że w niedzielę 46-letni kierowca ciężarówki zatrzymał się na parkingu przy trasie S3 na przepisową przerwę. Udał się do pobliskiego lasu na grzyby, gdzie zaatakowały go 3 owczarki belgijskie. Witold Banach, Polskie Radio. Francuzi zniesmaczeni i zmęczeni politycznym kryzysem. Brak stabilnego rządu od ponad 2 lat i polityczne zawirowania z ostatnich dni z dymisją i niespodziewanym powrotem do władzy premiera Le Cornu wywołują nad Sekwaną rosnące niezadowolenie. Mieszkańcy Paryża, z którymi rozmawiał nasz korespondent Stefan Folcer, zgodnie wyrażają znużenie obecną sytuacją polityczną. Mamy prezydenta, który igra z ogniem. Woli chronić swoją władzę i swój klan, zamiast podać się do dymisji. Nie ma żadnej legitymacji, by utrzymać się u władzy. Jestem zaniepokojony i zniesmaczony, bo ich małe gry polityczne, by ratować własne stołki, nie pomogą krajowi pójść do przodu. Jako wyborca prawicy jestem bardzo niezadowolony z tego, co zrobili nasi przedstawiciele. Uważam, że trzeba wrócić do urn. Zacznijmy od wyborów parlamentarnych, a potem będą prezydenckie.

To jest rotacja w trójce na 12 minut po 19 i początek dzisiejszego spotkania. Tame Impala, już pojutrze nowy album tego projektu Deadbeat. I pomyślałem, że to dobry pretekst, żebyśmy dziś i jutro w rotacji zrobili sobie szybki przelot przez dotychczasową dyskografię Tame Impala. A zatem za nami Solitude is Bliss. To był rok 2010, ich pierwsza płyta Inner Speaker. No a teraz druga, 2012, Lonerism i Mind Mischief. To nagranie przed nami. Jeszcze wciąż mocno zanurzony w psychodelicznym roku, tak brzmiał zespół Tame Impala. Projekt Tame Impala na drugim albumie Lonerism Mind Mischief, to z roku 2012. Zajrzeliśmy sobie dzisiaj na pierwsze dwie płyty Kevina Parkera, wydane jako Tame Impala. Jutro po 19 zajrzymy na album trzeci i czwarty. No a w piątek to już będziemy celebrować i sprawdzać, co tam się wydarzyło muzycznie na tym krążku najnowszym, wydanym po 5 latach przerwy, Deadbeat, bo to będzie album numer 5 Kevina Parkera, wydany właśnie jako Tame Impala. Nowa płyta Tame Impala w piątek, a już w niedzielę po 19 w naszym studiu imienia Agnieszki Osieckiej koncert zespołu Newest Zealand na scenie Trójki. No i mamy jeszcze ostatnie wejściówki na ten koncert. Zapraszam, rotacja@polskieradio.pl. Wystarczy napisać Newest Zealand po 19 w niedzielę w studiu trójkowym, a teraz tutaj w rotacji Harmony Attack. I had a dream the other night. It was nothing special until she appeared in it. She thought it'd be cool to introduce this guy who replaced me. And then he began. I know you're better than me. It's easy to see. If I were better than you, she'd have never pulled through. You've got your music in mind. Mysterious disguise. What I am wishing to see is you two in peace and harmony. Well, I had no clue how to react, cause it kinda surprised me until I arrived again. I thought it'd be cool to be at odds, hear everything tonight in. Then I began. I think you're better than me, and it's easy to see. If I were better than you, she'd have never pulled through. I've got my music in eyes, yeah, but it ain't no surprise no more what I am wishing to see. Harmony Attack, kompozycja, która otwiera ostatni album Newest Zealand, zatytułowany tak samo jak ona właśnie. I myślę, że kompozycja, której nie zabraknie w niedzielę na trójkowej scenie po 19. Większość z tej puli, którą na dzisiaj miałem, już rozdana, ale jeszcze myślę, że dla jednej osoby, która byłaby chętna na ten koncert w naszym studiu się wybrać, coś się znajdzie. Zapraszam, rotacja@polskieradio.pl, a to jeszcze raz z poletka polskiej alternatywy The Pharoahs ze swojej ostatniej, najnowszej debiutanckiej płyty. I can't find a way Luke, czyli Łukasz, The Four Rules, tak grają na swojej debiutanckiej niedawno wydanej płycie Pusty Dom. To taki trójmiejski kwintet, który umiejętnie łączy potrzebę nośnych motywów, nośnych refrenów i wysokiej gitarowej energii. Jestem nieustannie pod niemałym wrażeniem. A to jeszcze jedna zapowiedź piątkowych premier. Myślę, że również wyczekiwana, bo ten przynajmniej singiel to jedna z lepszych rockowych piosenek ostatnich miesięcy. Bar Italia, Some Like It Hot, ich nowa płyta już pojutrze. Some Like It Hot. Taki tytuł nosić będzie nowa płyta grupy Bar Italia. Płyta, która ukaże się 17 października, a więc w najbliższy piątek. I takie będzie jej otwarcie. Myślę, że już dobrze znane słuchaczom i słuchaczkom Trójki. Fundraiser. No znakomity to jest utwór i będę prawdopodobnie w piątek rano szukał kolejnych tak świetnych propozycji londyńskiego zespołu. Wejściówki na niedzielny koncert New West Zealand już rozdane. Ale to nie koniec możliwości w tym zakresie dzisiaj w rotacji, bo jutro w Warszawie koncert pod patronatem Trójki. Pojawi się w klubie Proxima artysta występujący obecnie pod nazwą, pseudonimem, no obecnie od ponad 20 lat, Sun Kil Moon, czyli Mark Kozelek, w latach 90. nagrywający między innymi dla legendarnej wytwórni 4AD jako Red House Painters, no a po roku 2003 zmienił szyld i występuje właśnie jako Sun Kil Moon, artysta kultowy, artysta, myślę, że obdarzony unikalną wrażliwością i taki, z którym przynajmniej raz warto spotkać się na żywo. A mamy dla naszych słuchaczy i słuchaczek zaproszenia na ten koncert. Zapraszam do korespondencji rotacja@polskieradio.pl. No i posłuchamy czegoś, jako że traktuję twórczość całą Marka Kozelka jako jedno kontinuum, jako jedno kozelkowe uniwersum, to dziś pozwolę sobie sięgnąć po nagranie Red House Painters z lat 90. jeszcze przepiękne. Have You Forgotten? Let you be, 'cause your beauty won't allow me. Wrapped in white sheets, like an angel from a bedtime story. I shut out what they said, your friends are fucked up anyway. And when they come around, somehow they feel up and you feel down. Kids, we hated things our parents did. We listened low to Casey Kasem's radio show. That's when friends were nice. Think of them just makes you feel nice. The smell of grass in spring and October leaves cover everything. Have you forgotten how to love yourself? Have you forgotten how to love yourself? You do for me. Sit back in the chair like a princess from a faraway place. Nobody's nice. When you're older, your heart turns to ice. Shut out what they say, they're too dumb to mean it anyway. Did. backyard summer pools and Christmases were beautiful. And the sentiment of colored mirrored ornaments in the open drapes look out on frozen farmhouse landscapes. Have you forgotten how to love yourself? Have you forgotten how to love yourself? Have you forgotten how to love yourself? Have you forgotten how to love yourself? Have you forgotten how to love yourself? Have you forgotten how to love Have You Forgotten, rok 1996 i płyta Songs for a Blue Guitar projektu Red House Painters. Wtedy jeszcze pod takim szyldem nagrywał swoje piosenki Mark Kozelek, a w późniejszych latach i teraz również jako Sun Kilmun, i z tym szyldem pojawi się jutro w Warszawie w klubie Proxima. Pula wejściówek rotacyjnych już prawie rozdana, ale jeżeli dla kogoś zabraknie, to zapraszam dzisiaj po 22 w imieniu Justyny Grabasz na audycję Białe Szumy. Tam kolejne zaproszenia do wygrania na ten koncert. A to nasza rotacyjna płyta tygodnia. Przypominam, jest taki album Getting Killed amerykańskiej formacji Geese. Geese od gitary. Przypominam również, Husbands to dzisiaj. I'll repeat what I say, but I'll never explain. So you don't have to waste your time. You don't have to waste your time hacking up 100 hills. You don't have to, but I will. Well, it was your hair clean when your husband's all down. Well, you know. Nasza płyta tygodnia to Geese, jak gęsi oczywiście, Getting Killed. Jutro ostatnie spotkanie z tym albumem w rotacji, a do końca audycji jeszcze ponad kwadrans i troszkę zmienimy teraz brzmienie. Będzie mniej rockowo na pewno, no i będziemy na chwilę w Australii. Wafia i Nosebleeds. Australijska piosenkarka pochodzenia iracko-syryjskiego, Wafia, to jest jej nowy singiel. Całkiem udany, muszę powiedzieć, Nosebleeds. To za nami, a przed nami autorka dzisiejszej piosenki dnia w Trójce, Amber Mark. No ale ta pani wydała całą płytę i jest to płyta całkiem udana. Sięgam dziś po nagranie Different Places, w którym Amber pomaga niejaki John the Blind. Sometimes I feel like I have zero clue what's going on in your head, what's going on with your moves. Don't know why we're having separate nights out. Are you happy a bit? I don't wanna find out, cause I hate it when we're dancing in different places. We're dancing in different places. We're dancing in different places. We're dancing in different places. We're dancing in different places. We're dancing in different places. We're dancing in different places. We're dancing in different places. So close, keeping me on my Pretty Idea, taki tytuł nosi płyta Amber Mark, a na niej takie cuda, Different Places razem z Johnem the Blind. A rotację zakończymy tym, co najmocniej poruszyło świat muzyki w ciągu ostatnich 24 godzin, D'Angelo i informacja o jego przedwczesnej śmierci. Wróćmy do jego muzyki jeszcze na tych kilka minut. Lady teraz w rotacji. magiczny i niezastąpiony D'Angelo tylko 3 płyty nagrał w trakcie swojej kariery, ale skala emocji, która wczoraj wylała się wśród odbiorców, fanów, muzyków i nie tylko, po prostu słuchaczy jego, no myślę, że absolutnie niesamowita. Jeszcze nam za chwilę zaśpiewa The Charade na finał rotacji. No ja zapraszam jutro po 19:00. Dziś to już wszystko. Agnieszka Łukasiewicz, Kuba Ambrożewski. Życzymy dobrego wieczoru. Autopromocja. Czytanie dla każdego i książka dla każdego w prezencie. W Trójce w niedzielę robimy rodzinny piknik literacki zatytułowany Podróże w inne strony. To będą spotkania z autorami i autorkami, ilustratorami i ilustratorkami książek dla dzieci. Będą warsztaty, a wszystko to w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, a do tego spacer literacko-przyrodniczy w Ogrodzie Trójki. Spotykamy się w niedzielę od 11 do 17 przy Myśliwieckiej 3/5/7 w Warszawie. Zaproszenia do zdobycia w naszych audycjach, a zapewniamy, że warto. Do zobaczenia. Agnieszka Szydłowska. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Wielka promocja zniczy w Auchan. Do wyboru ponad 70 rodzajów w wyjątkowych cenach. Jak znicz szklany łezka, teraz 40% taniej, tylko 6,59. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 10,99.